ακροατές, τηλεθεατές, φίλαθλοι, Έλληνες του εξωτερικού, του Καναδά, της Αυστραλίας, ξενιτεμένα μας αδέλφια, λοστρόμοι, ναύτες, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, σοβατζίδες, υδραυλικοί, κορτορακτούδες, κορδελιάστρες, μανικούδες, ρεσεψιονίστ. Βλέπετε στους δέκτες σας και ακούτε, χωρίς να βλέπετε από τα ραδιοφωνά σας, την αθάνατη ελληνική λεβενδιά. Πολεμάμε και τραγουδάμε. Το πλήθος χειροκροτεί με ενθουσιασμό τους εκφραστές της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής της χώρας. Ο πικρό μου ΕΑΡ, το δημόσιο ταμείο είναι μείον. Αυτούς που κρατάν στα χέρια τους την ελπίδα για οικονομική ανάκαμψη. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι μια τεράστια πορτοκαλόπιτα. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητοί μου φίλαθλοι, όπου της γης, η παρέλαση, η μεγαλειώδης παρέλαση έχει τελειώσει. Ο κόσμος, ενθουσιασμένος από ό,τι είδε, αποχωρεί σιγά σιγά. Γεια σας! Γεια σας και με τη νίκη! Η οποία θα είναι βεβαία η νίκη. Εμείς ξεκινήσαμε από σήμερα με τις παρελάσεις εν όψη της 25ης Μαρτίου, σε δύο μέρες, 23 έχουμε σήμερα. Είπαμε να αρχίσει ο εορτασμός, να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε το 1821, που έχουμε φτάσει σήμερα. Δεν έχουμε κάνει και πολλά βήματα. Ημερολογιακά έχουμε κάνει πολλά χρόνια. Αλλά βήματα ανεξαρτησίας και αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης και απελευθέρωσης δεν έχουμε κάνει και πολλά. Μην πω ότι γυρίζουμε και πίσω, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει τι, και δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς. Σημασία έχει τι λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρώτος πολίτης αυτού του τόπου, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος έχει να πει κάτι σχετικό με το 21 αλλά και το σήμερα. Οι πρόγονοί μας, αγωνιστές του 1821, λίγο πριν από την οργανωμένη έναρξη της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα την 25η Μαρτίου, έκαναν έκκληση ότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει αμετάκλητα να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο σκληρό πυρήνα της, την Ευρωζώνη. Είμαι την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, είμαι τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Είμαι την Ελλάδα, είμαι τη Βαυαρία. Τελικά με τη Βαυαρία και τελικά με τη Μέρκελ και όχι με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια. Μόνος του το είχε θέσει το δίλημα. Το πίστεψε αρκετός κόσμος. Ο κόσμος είναι φτιαγμένος για να πιστεύει τέτοια διλήμματα. Ήλπισε ο κόσμος ότι θα υλοποιήσει τη μία πτυχή του διλήμματος. Τελικά υλοποίησε την άλλη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά δεν χαλάει καθόλου αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι ένα από τα ωραία που παρακολουθούμε και βλέπουμε. Διλήμματα του Αλέξη Τσίπρα και Προκόπης Παυλόπουλος, μιλώντας για τους αγωνιστές και πού ακριβώς ήθελαν η Ελλάδα να ενταχθεί. Εκεί ακριβώς που έχει ενταχθεί. Λέγαμε εμείς ότι θα τους μάθουμε να χορεύουν και θα χορεύουν με τους δικούς μας ρυθμούς, θα χτυπάμε εμείς τα νταούλια. Τελικά χορέψαμε, αλλά κάτι άλλο. Αποφασίσαμε να κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε το δίκαιο της Ελλάδας, το δίκαιο του ελληνικού λαού. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και στο τέλος πήραμε μια δύσκολη επιλογή. Να σύρουμε εμείς πρώτοι το χορό του Ζαλόγκου παρασέρνοντας την καταστροφή τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας και ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους. Madame Merkel. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Η Άγγελα Μέρκελ. Τα μνημόνια της λιτότητας και της καταστροφής. Τα μνημόνια. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί η Ελλάδα και να πεθάνει δεν τρέχει τίποτα. Η Μαντάμ Μέρκελ να μην πεθάνει, αυτό νομίζω είναι αξιόλογο και πρέπει να σταθούμε και πρέπει να το ευχηθούμε και να ευχαριστήσουμε όπως ο Παπαγιαννόπουλος την Παναγία, τον Θεό που μας το έχει κάνει αυτό και λειτουργεί έτσι. Δύο μέρες πριν την 25η Μαρτίου είμαστε σε ανάλογο κλίμα, είναι πολύ λογικό, σαν τα σχολεία κάνουμε τη σχετική γιορτή. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τώρα. Όλο το γένος είναι έτοιμο για τις 25 του Μάρτη. Κι εγώ είδα ένα όνειρο αυτές τις μέρες. Υπόγραφε, λέει, ο Θεός. Δεν παίρνει το μνημόνιο. Και ο Θεός δεν παίρνει την υπογραφή το πίσω. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ας είναι ευλογημένη η ώρα. Όπα, χορεύει ο Κολοκοτρώνης. Όπα, στα μέρη του Μωριά. Θάνατος, η θάνατος ήταν το σύνθημα της Ελληνικής Επανάστασης το 1821. Όπα, Μάρτι που δεν τα μη σηκώνεις. Όπα, έφερες τη λευτεριά. Σήμανε αδέρφια η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία της ανάπτυξης. Αυτή είναι η καλύτερη σημαία. Επειδή έρχεται η ανάπτυξη, λάθος. Επειδή έχει έρθει η ανάπτυξη εδώ και κάνα δύο χρόνια, το λέει συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε κάτω από αυτή τη σημαία είναι ωραίο, ωραίο να θυσιαστούμε, να πεθάνουμε, να πέσουμε. Έχουν πέσει πάρα πολλοί, έχουν πεθάνει και θυσιαστεί. Αλλά αυτή η σημαία θέλει και άλλους, γιατί αυτές οι σημαίες θέλουν τέτοιου τύπου εικόνες και καταστάσεις. Ενώ η Εφηθόδη έχει πάρει σειρά με το Όπα για τον Κολοκοτρώνη και για το Μάρτι και για το Φεραίο που κάνει ρήμα με το Ωραίο, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Έχει εδώ πάρει τη σειρά από το πολύ ωραίο εμβατήριο για την περίφημη Μαντάμ Μέρκελ που ποτέ δεν πεθαίνει. Που είχαμε μείνει στην υπογραφή του Κολοκοτρώνη, στο όνειρο που είχε δει. Ποιος είναι ο σύγχρονος Κολοκοτρώνης? Ο Πάνος Καμένος. Για τους ανεξάρτητους Έλληνες, αυτά τα οποία είπαμε προεκλογικά ισχύουν και μετά τις εκλογές. Ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Οι υπογραφές του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Σαμαρά αφορά τους ίδιους και όχι τον ελληνικό λαό. Η μόνη υπογραφή η οποία μας δεσμεύει είναι αυτή την οποία περιέγραψε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, λέγοντας ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για τη λευτεριά της Ελλάδος και το λόγο του τον κρατά. Ο Θεός μαζί μας. Μάρτι 400 χρόνια υπομένα με σκλαβιά και έβγαλε στα χελιδόνια να μιλούν για λευτεριά. Ο Θεός μαζί μας. Αμήν, αμαρτωλέ. Όπα, χόρευε ο ρίγας ο Φεραίος. Όπα, μόνος τους οπλαρχηγούς. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Μνημόνια ή θάνατος. Όπα, Μάρτι για μένα είσαι ωραίος. Όπα, και κουβέντα μην ακούς. Το 1821, στη μάχη ενάντια στον Χίτλερ και τον ναζισμό. Πάντα ο πιο ωραίος είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, αυτός ο τελευταίος που κάνει αυτούς τους ωραίους συγκερασμούς. Για αυτόν το παρελθόν είναι μια στιγμή, ένα post-it. Ένα σημειωματάκι πάρα πολύ μικρό, 4x4, 5x5, πόσο είναι αυτά. Βάζουμε τέλος στη γιορτή, προσωρινό τέλος, διότι κάναμε μια προσπάθεια πριν πολλά χρόνια, το 1821, αν ολοκλήρω την αλήθεια, με πολλές προσπάθειες απανωτές να ολοκληρωθούμε, δεν τα καταφέραμε. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε ένα επίπεδο κοινωνικο-οικονομικό, μια ανεξαρτησία στο βαθμό που υπάρχει. Υπάρχουν όμως και θέματα, πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως τα τελευταία χρόνια του μνημονίου. Έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε μεταδώσει από αυτή την εκπομπή συνανθρώπων μας ιστορίες που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα καταστροφικά χρόνια, πληρώνουν τις επιλογές άλλων, τις επιταγές του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Capital Controls, όλα αυτά εν πάση περιπτώσει. Θα ακούσουμε τώρα μια ιστορία, όλος αυτός ο πρόλογος ήταν για να κάνουμε εισαγωγή. Μια ιστορία μιας συνανθρώπου μας, την ξέρετε όλοι, είναι πολύ αγαπητή Ελληνίδα, η οποία πριν τρεις μέρες είχε κάτι πάρα πολύ τραγικό, της συνέβη κάτι πάρα πολύ τραγικό. Θα σπαράξετε, ακούστε, για να καταλάβετε ότι εσείς είστε σε καλύτερη μοίρα από αυτήν. Σήμερα που μιλάμε, μετά από 3 χρόνια, έχουμε κλειστές τράπεζες. Εγώ την πάτησα σήμερα το πρωί. Πήγα να πάρω σοκολατένια αυγά για τα και παιδιά μου. Υπόλοιπο. Όχι, πήγα να πάρω. Παιδιά μου, με συγχωρείτε. Για τα εγγόνια μου. Ναι. Και πήγα να πάρω τα σοκολατένια αυγά του Πάσχα και μου κατάλαβα ότι δεν είχα λεφτά. Και λέω, θα πάω να πάρω λεφτά. Και η παιδιά την πάτησα. Μου λένε, μα δεν μπορείτε να πάρετε, λέει. Ναι. Γιατί τα έχετε πάρει. Και συνειδητοποίησα ότι ναι. 3 χρόνια μετά το Βαρουφάκι και το αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες, ναι. εμείς δεν μπορούμε ακόμα, έχουμε capital controls. Από τη ζωή μας πέταξε του δρόμου την άκρη. Εγώ έχω λομπάγκο. Μας αδίκησε. Πήγα να πάρω σοκολατένια αυγά για τα εγγόνια μου. Ναι. Και που κατάλαβα ότι δεν είχα λεφτά. Ούτε μια στιγμή δεν είπες να μας διώξεις το δάκρυ, μας κυνήγησε. Θεέ μου, τι να κάνω. Το κρίμα μας βαρύ. Και που κατάλαβα ότι δεν είχα λεφτά. Μας γεννήσες φτωχούς. Βεβαίως. Και που κατάλαβα ότι δεν είχα λεφτά. Γεμάτιστε να γαμούν. Δεν πάτε στο διάολο όλοι σας. Η κόρη του Μητσοτάκη, όχι μια τυχαία, η Ντόρα Μπακογιάννη δεν είχε λεφτά να πάρει σοκολατένια αυγά 20 μέρες πριν το Πάσχα, δεν είχε λεφτά να πάρει σοκολατένια αυγά. Και πήγε και ρώτησε. Τώρα, πού ρώτησε ακριβώς, και της είπαν: έχεις εξαντλήσει το όριο, αν κατάλαβα καλά. Προφανώς δεν έχει πιστωτική κάρτα, ώστε να μπορεί να δώσει 15-20 ευρώ. Πόσα αυγά θα έπαιρνε. Και παραπάνω, γιατί είναι και μεγάλη οικογένεια. 50 ευρώ για σοκολατένια αυγά. Στο δεχτούμε ότι θα έπαιρνε και τα τέρατα αυτά, τα γορίλες, τα αυγά. Οπότε δεν είχε λεφτά και όλο αυτό βγαίνει και το λέει. Ποιος από εσάς έχει περάσει το ίδιο μαρτύριο, νομίζω κανείς. Αν το έχει περάσει κάποιος, 211-200-8200, πάρτε τηλέφωνο. Νομίζω αυτή η δραματική ιστορία που ακούσαμε είναι η κορυφαία όλων. Και όπως ακούσατε τώρα που μας διαολόστελνε, πολύ το φοβάμαι αυτό. Όταν οι άνθρωποι, όπως η Ντόρα, φτάσουν σε τέτοια δύσκολη στιγμή, σε τέτοια ανέχεια, χάνεται η ψυχραιμία και μπορούν να το γυρίσουν στην επανάσταση μετά, να τους βγει σε βία όλο αυτό και πρέπει να το προσέξουμε. Παρακαλώ όλους, εφόσον το ακούσαμε και το μοιραστήκαμε, να την αγκαλιάσουμε με στοργή για να μην οδηγηθεί στα άκρα και η Ντόρα Μπακογιάννη. Ραντεβού στα Γουναράδικα. Και πήρα να πάρω τα σοκολατένια αυγά του Πάσχα και που κατάλαβα ότι δεν είχα λεφτά. Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Και λέω, θα πάω να πάρω λεφτά. Και παιδιά την πάτησα. Μου λένε, μα δεν μπορείτε να πάρετε, λέει. Ναι. Γιατί τα έχετε πάρει. Για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά. Έλεος. Στο κολογιά που απ' το μιλό διάγνεις. Μακαρόνια με ντομάτα. Και τους καημούς σου. Θεέ μου, τι να κάνω. Τους πλέκεις ψιλοβελονιά. Στάρματα μπρος στον αγώνα. Τα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες. Με τον Χριστοφοράκο. Σιλάκι παρισόπουλα, καράστα κοριτσόπουλα, κούκουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Τη Siemens. Κούκουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Τη Siemens, δηλαδή την εταιρεία Siemens. Σιλάκι παρισόπουλα, καράστα κοριτσόπουλα, κούκουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Για να βρεθούμε στη μέση. Και αγκαλιάζουν την φωτιά. Για να βρεθούμε στη μέση. Κούκουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Και τα δύο τραγούδια τα βάλαμε. Και το Άπονη Ζωή και το Φτωχολογιά. Και άλλα 22 τραγούδια, αν βρεθούν, πάλι θα τα βάλουμε. Γιατί αυτό που έζησε η Ντόρα Μπακογιάννη και το περιγράφει με τέτοιο πόνο, χαμογελώντας, αν προσέξατε. Γιατί δεν είχε λεφτά και το λέει χαμογελαστά, γιατί και τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, για όλα αυτά, για τα σο, το είπε όχι πολύ χοντρά όπως το περιμέναμε, αλλά τα σοκολατένια αυγά. Το γύρισε στην Επανάσταση. Ακούσατε και τα γουναράδικα, ακούσατε και τα άρματα, τα ακούσατε όλα και θα το γυρίσει εκεί γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να χάσει μονάχα τις χρυσές αλυσίδες της. Νίκος Απρανίδης αυτό το είπε πριν όταν ακούγαμε το δράμα της Ντόρας, οπότε θεώρησα χρήσιμο να αναφέρω την πηγή, αν και δεν το συνηθίζουν οι δημοσιογράφοι. Πάμε στην Επανάσταση, της οποίας την επέτειο τιμούμε σε δύο μέρες, πρέπει να πουληθεί και αυτή. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2-10-38-15.000 από αυτή τη στιγμή και έπειτα αγοράζετε τις τελευταίες διαθέσιμες σειρές από το κολοσιαίο έργο «Η Ελληνική Επανάσταση» με 50 ευρώ! Σκατά! Η Ελληνική Επανάσταση με 50 ευρώ! Η Ελληνική Επανάσταση με 50 ευρώ. Όποιος θέλει την αγοράζει και είναι σαν να την έχει κάνει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. 2-11-208-200 με ανθρώπινο δράμα. Σήμερα αλλιώς το είχαμε υπολογίσει. Θέλουμε να κάνουμε τη γιορτή απερίσπαστη, να θυμηθούμε τι έκαναν οι πρόγονοι, τι κάνουν οι σημερινοί, τι δεν θα βρουν πίσω τους ή μπροστά τους οι απόγονοι. Γιατί όλα έχουν ξεπουληθεί από τώρα για 97 νομίζω χρόνια. Τα δύο ήδη τα έχουμε καταναλώσει, να είναι καλά η αριστερή κυβέρνηση. Αλλά έτυχε το δράμα της Ντόρας, δεν μπορούσαμε να μην σταθούμε σε αυτό. Είμαστε αρκετά ευαίσθητοι. Ειδικά σε τέτοια θέματα, μας ξέρετε, τα έχουμε ξαναζήσει. Το τηλέφωνο το είπαμε, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης, το είπαμε και πριν, θυμίζει τον ήχο και με τα οράματα, γιατί υπάρχουν και οραματιστές πολιτικοί σε αυτόν τον τόπο. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Είναι λοιπόν ίσως η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που έχουμε την πολυτέλεια να οραματιστούμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την Ελλάδα της μεταμνημονιακής εποχής. Την Ελλάδα όπως την οραματιζόμαστε σε λίγα χρόνια από σήμερα να γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, τα 200 χρόνια από την αναγέννησή της. Την Ελλάδα του 2021. Το έθνος των Ελλήνων ξαναγεννιέται από τις στάχτες του. Μετά την απελευθέρωση, η απελευθέρωση συνεχίζεται. Από την Τριπολιτσά και το Μανιάκι, στο Βερολίνο και τις Βρυξέλλες, το αδούλωτο έθνος, με το νέο κολοκοτρώνι, Βενσερέμος, θα ζητήσει από τις προστάτηδες δυνάμεις νέα δάνεια. Την προετοιμασία του αγώνα έχει αναλάβει η Φαυλική Εταιρεία, που χρόνια τώρα σμιλεύει το ηθικό των Ελλήνων. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα. Το νικηφόρο σάλπισμα θα δοθεί και αυτή τη φορά από την Αγία Λαύρα. Η Παναγιά και πάλι θα είναι μαζί μας. Εμπρός για νέο ξεσηκωμό, νέα απελευθέρωση, νέα ανεξαρτησία, νέα δάνεια. Ελευθερία ή θάνατος. Θάνατος ή θάνατος. Με την ευγενική χορηγία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η μεγάλη ημέρα του Ευαγγελισμού, ομοφυμαδών εκστρατεύομεν, αποφασίσαντες ή να επιτύχομεν τον σκοπό μας και να ελευθερωθώμεν ή να χαθώμεν εξ ολοκλήρου. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Πάτε κορίτσια στο χορό. Η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει σε κάποιους μόνο Έλληνες. Κι αφήστε με, κι αφήστε με. Γυρίζει η σελίδα και κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Όρθια θα σηκωθεί και πάλι η Ελλάδα να πάρει τα αρχεία. μαλακία της. Κόπηκα σαν το σταχύ. Αναλαμβάνουμε λοιπόν την ευθύνη να μετατρέψουμε την Ελλάδα από μια χώρα σε παρακμή, σε μια κολάρα. Και τώρα τρέμω σαν φτερό. Η Ελλάς πλέον πεθαίνει. Ήρθανε στην κηδεία, την βγάλανε, τη χώσανε. Πάτε κορίτσια στο χώρο. Το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα διαφορετικό όχι μόνο για μας, αλλά και τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Έχασα αυτόν. Αλλά και τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Ήταν το εμβατήριο, άνοιξε πέτρα και κατέληξε, αφού ακούσαμε τον Γιώργο, τον Σαμαρά και τον Τσίπρα, με τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη να μιλάνε για τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Ένα σαρδάμ που το έχουν κάνει και οι δύο μέσα στην αίθουσα, στο ναό της Δημοκρατίας. Λαός μέρος Α. Δεν μου λες, έμαθες τι έκανε προχθές ο Τσίπρας? Δεν είχε πάει ο Τσίπρας στη Σύρο? Είχε πάει γιατί συμφώνησε με τους Αμερικανούς να ξεπουλήσει τα ναυπηγεία της Σύρου σε Αμερικανούς. Αποκλείεται. Το τι ντομάτα έφαγες, τα λέω εγώ από σε. Αποκλείεται, δεν έχω τον Τσίπρα για τέτοιο να. Τόση φιέστα ήταν η παπάτσα, κρυβόταν κάτι άλλο από πίσω, αποκλείεται. Τι είναι, παιδί μου, κανένας ανήθικος? Κανένας ξετσίποτος, για σε παρακαλώ. Ναι, σωστά, σωστά. Δεν είναι ξετσίποτος άνθρωπος. Όχι. Είναι ένας Αμερικανογερμανοτουρκόδουλος. Δεν το ξέρω αυτό. Μήπως είστε τίποτα νεοδημοκράτης, γι' αυτό τα λέτε? Είμαι δημοκράτης τρομοκράτης. Λέγε μαλακίες εσύ, λέγε να πας με τον τρομοκρατικό έτσι για πλάκα. Λες. Λέω. Αμβροσίους αθώνουνε. Αποκλείεται να πας και γι' αυτό, σιγά. Έφαγε πάρα πολύ ντομάτα. Αυτός νόμιζε ότι ο κόσμος θα τον υποδεχότανε. Τα κανάλια δεν δείξανε τίποτα γιατί όλα είναι ελεγχόμενα. Έπεσε πάρα πολύ ντομάτα, με πήρανε δική μου. Γιατί αυτός πήγε, νόμιζε ότι θα πήγαινε έτσι όπως τον υποδέχονται σε κάτι χωριά που δεν έχουν ξαναδεί πρωθυπουργό. Όχι μαλακά, πρωθυπουργό δεν έχουν ξαναδεί. Έφαγε πάρα πολύ ντομάτα. Όταν λέμε πολύ ντομάτα, το μισό νησί του ρίξε ντομάτα. Δηλαδή τη μισή παραγωγή του τη ρίξαν αυτού. Τσάμπα ντομάτες, αντί να κάνουμε στραπατσάδες. Στραπατσάδα για να την κάνεις πρέπει να κάτσεις να χαλάσεις και λάδι και αυγά. Σιγά, παιδί μου, τόσες κότες, δεν θα βρούμε αυγά. Σάπινα, χθες με τον φίλο μου τον Ηλία. Και τι είπαμε πάλι? Πρέπει να είναι η πιο άκυρη παρέλαση που θα γίνει, φίλε, αυτή την Κυριακή, έτσι. Έχουμε δύο κρατούμενους. Και τι θα κάνουμε εμείς, παρέλαση? Επειδή μας είχαν επιδείξει οι Τούρκοι και τώρα μας ξαναπηδάνε και θα κάνουμε παρέλαση εμείς, στρατιωτική. Δύο κρατούμενους, υποθέτω εννοείς την Ιριάννα και τον Περικλή. Σωστό, σωστό. Α. Πάω πάσο. Μαζεύει. Να έχουμε και δύο κρατούμενους, όσο μαλάκες και να είναι, είναι δικά μας παιδιά. Ιριάννα και Περικλή είναι αλληλού παιδιά. Σου είπα εγώ κάτι για αυτά τα παιδιά? Τα μπερδεύει. Όχι, δεν ξέρω για ποια παιδιά μου είπε, απλά ρωτάω. Σου μιλάω για τα παιδιά που είναι στην Τουρκία. Τώρα το λες. Δεν μιλάω για το χθεσινό θέμα, μιλάω για το σημερινό. Που σήμερα έχουμε πρόβλημα στην Τουρκία. Άσε με, παιδί μου, τώρα. Αν δεν γίνει παρέλαση με Άνθιμο, Αμβρόσιο και Πειραιός, με κρυμμένη σβάστηκα, εντάξει, μην καρφωθούν κιόλας, και ψιλοτάκουνο τύπου Gay Pride, δεν είναι παρέλαση. Αυτή την παρέλαση τη γουστάρω. Σε αυτή την παρέλαση ναι. Δηλαδή, να δω Αμβρόσιο με φυσεκλίκια, ψιλοτάκουνο, μπόα, έτσι αυτό το φουλάρι, αυτό το κοτοπουλίσιο. Φοράνε γύρω-γύρω. Και δίκανο. Μου λες έτσι για τον Αμβρόσιο θα σε αφορήσει. Και να ψάχνει ποιον να πρωτοπυροβολήσει και να λυπάται τη στολή που φοράει το ΟΗΚ. Αυτές είναι παρελάσεις όμως, αλήθεια. Αυτές είναι παρελάσεις. Αυτές μας αξίζουν. Το ΣΤΕ. Το ΣΤΕ. Δεν θα μπω σ' άλλο σώμα. Στο ΣΤΕ. Κι ας γυρνώ σαν σκιά. Στο ΣΤΕ. Κι ας μοιράζομαι ακόμα. Στο πριν. Στο μετά. Έκρινε απολύτως αντισυνταγματικές τις αλλαγές του φίλου στο μάθημα των θρησκευτικών στα δημοτικά σχολεία. Γιατί ο σκοταδισμός είναι το νέο μαύρο, είναι της μόδας. Έτσι, δεν κερδίσαμε μια θεσούλα πιο πάνω από την τέταρτη που κατέχουμε στη θεοκρατία. Καλά τα πάμε, ναι. Άρα έχουμε πάει λίγο πιο πάνω. Αυτοί οι Σιριζέοι που σκούζουν τώρα, γιατί δεν είπαν κουβέντα όταν απέπεψαν τον φίλο υπουργό απέτηση της Εκκλησίας? Γιατί το είπε η Εκκλησία, hello? Γιατί έπρεπε να κάνει έναν ασχηματισμό η Εκκλησία. Πώς θα γίνει ο διαχωρισμός Εκκλησίας κράτους αν δεν φέρεις την Εκκλησία πολύ κοντά να μάθεις πώς δουλεύει και να την κόψεις? Αυτό είναι μια παπάτσα που τώρα μου ήρθε, αλλά δεν αποκλείται να ακούσω από Σιριζέο. Και επειδή με τα πολύ σημαντικά που έλεγα νωρίτερα μας πήρε ο χρόνος και μας σήκωσε, πρέπει επιγόντως να μπει το δεύτερο μέρος του λαού. Καλημέρα. Καλημέρα. Από το Μόναχο πάλι. Από το Μόναχο, το βάλω το τραγούδι κάθε μέρα. Πάλι πρέπει να σε καταγγείλω. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, να ξέρει, δεν θα ήμασταν ούτε Μόναχο. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Λοιπόν, δεν μου λες, τόσο σκουντόρος έχει γίνει και εσείς Μούγκα, Στρούγκα. Η Παπαγγελή το έμαθε ότι τη αυτά... Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και παράπλευρες απολύσεις στον πόλεμο. Συγγνώμη δηλαδή. Ναι, αλλά εσείς δεν αναδεικνύετε το θέμα αυτό, το φλέγον. Είναι φλέγον, είναι φλέγον. Είναι τόσο φλέγον που λέμε το μη μου φλόγες βγάζει, λες να είναι πετρογκάζι. Με αυτή την έννοια φλέγον. Έτσι, από αυτό, μπράβο. Με αυτό. Αυτή την έννοια, ναι. Αλλά έχουμε και παράπλευρες απολύσεις. Αυτό να σου πω, ναι. Αυτό που ο Κυριάκος είναι εύθυκτος με τις ατάκες που γράφουν στο Instagram, αλλά με το μισό του κόμμα που είναι μπλεγμένο στα σκάνδαλα. Να το δούμε λίγο, Υπερβολές. Περίμενε να το πω όπως το είπε το δικαστήριο για τον Αμβρόσιο. Ναι. Μεταφορικά το είπε. Μεταφορικά το είπε. Μεταφορικά το είπε. Πώς λέμε, χρεώνω μεταφορικά εξτρά που είπε εσύ προηγουμένως. Μεταφορικά το είπε. Όπως είπε ο άλλος, φτύριζε τους, εννοούσε μεταφορικά. Δεν εννοούσε δηλαδή κανονικά. Δηλαδή γίνεται τη πουτάνα στο κάγκελο και αυτούς που έχει διαγράψει ο Κυριάκος είναι τον Αντόναρο και την Παπαγγελή. Και μια χαρά σου λατσάρει ο Άδωνης, όλοι εκεί, τα διακροδεξιοί, όλοι περνάνε, κάνουν. Αυτά είναι τα φλέγουν τα θέματα της Ελλάδας. Αυτά είναι, αυτά. Έχω κι εγώ ένα πείμα. Για πες. Θέλω στη Φόφη. Τα χείλη σου αγάπη μου βελούδινες τουλίπες. Φαντάζομαι θα κάνουν τις πιο ωραίες. Δεν λέω γιατί είναι κακό να το πω. Κολοχτύπες θα λέμε. Κολοχτύπες, φιλιά. Κολοχτύπες. Υπάρχουν λέξεις, παιδιά, ελληνική γλώσσα πλούσια. Έτσι, ακριβώς. Σωστό, δεν το σκέφτηκα. Φιλιά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια. Θέλω να κάνω μία παράκληση. Κάτω τα χέρια από την Αξιόγλου. Λίγο θα κάνω και θα την αφήσω. Λίγο να αγγίξω, άσε με. Αυτό το λουλούδι, βρε. Αυτό το μίσχο, βρε. Άστα. Αυτόν βρήκανε να βρίσουνε. Οι ταξιτζίδες. Σα δεν ντρέπονται. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Κάτω τα χέρια από αυτούς. Αυτινών τα χέρια κάτω από την Αξιόγλου, ναι. Το λουλούδι τα αφήνουμε να ανθίσει, όχι δεν το κόβουμε. Ακριβώς. Τι ωραίο λουλούδι, ροζ. Έχει δυο ματάκια αληθινά. Καρδιά μου έχουν σκλαβώσει. Να την έχεις πλάι σου να κουρνιάζεις τον καναπέ. Και όταν με κοιτάζουν το Θεό, παρακαλώ ποτέ να μην τελειώσει. Να στέλνει το κινητό μειώσεις συντάξεων. Αυξήσεις ΦΠΑ, μειώσεις μισθών, κάτι. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα έχει ο κόσμος όλος χωράει. Ίσα, πάει να ανεβάσει το μισθό. Να τα αφήσετε κάτω το κορίτσι. Ναι. Μην ανεβάσει πολύ. Πέστε, μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και ψωνίζουμε χωρίς λόγο. Την είδες με το μάγκα του πάμε πώς ήταν απέναντί του. Αυτό το κουτσομπολιό με τον Τζανακόπουλο ισχύει. Τελικά δεν μάθαμε. Παίζει το κομμενικό. Όχι, καλέ, βλακίες. Αλλά και να ισχύει, τι έγινε. Είναι λίγο αποκρουστικό. Οτιδήποτε με Τζανακόπουλο είναι. Και έτσι φτάσαμε στην ώρα που πρέπει να ακούσουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις σας. Με αυτές πάμε στο μαγκαζίνο, τον Άκη Παυλόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Πάμε πόλεμο! Γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Πώς είναι ο άντρας, αγάπη μου? Πώς? Ο άντρας πάει με μπροστινή κίνηση. Να σου δείξω. Για την Παρασκευή, αν μπορέσεις, βάλε κάτι από αυτά που λέει με καρκίνους, με τέρια και βάλε και αυτό με το καντήλι. Ακούστε στο σπίτι μου τον Γεώργιο Παπανδρέου τον γέρο, τον έχω με καντήλι. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκι και όλα του τα σόγια και στον Παπανδρέου και όλα του τα σόγια. Και καντήλι με λάδι. Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Μια με την καλή έννοια. Καλέ! Στη σάλπη τα πλάι που μας προσκαλεί. Κάναμε επανάσταση! Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Την Κυριακή. Ναι. 8 Μαρτίου. Ναι, και. Είναι η επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης. Μπράβο, ναι. Μεγάλη επανάσταση, να ξανακάνουμε. Τι τρώμε παραδοσιακά τέτοια μέρα? Μπακαλιάρο. Και ποιος θα μας δώσει τη συνταγή? Αυτός ένα μηδέν. Εσύ. Τη φάρσα, ναι, εντάξει, οκ. Ναι. Συνταγή για μπακαλιάρο, το πιάσα. Ναι. Γεια σας. Μου δείτε τη συνταγή. Ορίστε. Τι θα γίνει, το Βακαλάο. Το Βακαλάο, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε. Έξι φύλλα. Δηλαδή το Βακαλάο. Έξι φύλλα, ναι. Φαρισμένο. Πρέπει να τον έχετε εξαλμυρίσει. Ναι. Μην το βάλετε έτσι με το αλάτι το χοντρό μέσα, θα λυσάξει. Α, έξι φύλλα, θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Κομμάτια. Με. Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά, Κάτι θα βρείτε, αλλιώ με σουγιά. Πώ το κόβουμε, δηλαδή με κοφτερό μαχαίρι. Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπή. Ναι, και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια. Οι πλευρέ να είναι 4 επί 6. Έτσι ψήνεται καλύτερα. Μην έχει τώρα, μην έχει άλλο σχήμα το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο, δεν ξέρει ποιο ψήθηκε καλά. Πες σαν το κόκαλο. Ναι. Από τα πλάγια θα κοπεί. Από τα πλάγια, ναι, το κόκαλο, δεν ακούσει το κόκαλο. Να σα πω. Ναι. Τρεις ντομάτες. Κρεμμύδια. Ναι, κρεμμύδια, ναι. Μπαχάρι. Και μπαχάρι αναλόγω στα γούστα. Ναι, μπράβο. Και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. Δεν είναι μαστίχα και αλάτι μαζί. Μαστίχα και αλά, όχι μαζί τη μαστίχα. Τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την μασίσετε. Και όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει τη φούσκα. Τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε. Όχι, λέει πρώτα κοπανισμένη, λέει. Και από κάτω λέει γαρίφαλο. Ναι, σε περίπτωση που ας πούμε έχει πει ο γιατρός δεν κάνει να μασάτε ή κουλάει στα δόντια ή δεν θέλει ζάχαρη το δόντι, θα τη χτυπήσετε κοπανημένη κάτω τη μαστίχα. Την κοπανίστε να γίνει λιάτσα. Και μπούκοφο. 25 λεπτά στο φούρνο, δεν θα σου πω. Ναι. Θα τα βάλουμε το κρεμμύδι στην κατσαρόλα. Ναι, τι φαΐ είναι αυτό που φτιάχνουμε τόση ώρα. Ναι, και. Θα τσιγαρίσουμε, να βάλουμε. Και πιπεριά. Πιπεριά, οπωσδήποτε πιπεριά. Πιπεριά, αλλά τις καλές, τις χλωρίνης. Να σας πω, τίποτα άλλο. Το μεράκι μόνο, μένει και καλή όρεξη. Ευχαριστώ, καλά. Άνηθο βάλατε, σας είπα άνηθο. Λίγη ζάχαρη, όχι. Δεν σας είπα άνηθο. Είπατε, δεν το είχα. Και άνηθο λίγο, Ναι, και αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει. Λιαστά αρχιδοκούκουτσα. Απογειώνει τη γεύση. Ελήφθη! Λαγό στη φάδο! Δεν μα σχέζει! Θέλω να βάλει το Σαμαρά που λέει: πε το αν είσαι άντρα, και να βάλει και τον άλλον από τη Νέα Δημοκρατία, τον Βαρβιτσιώτη. Αυτό στι 19 Τετάρτου του 16 σε ένα κανάλι το πρωί είχε πει: για να πληρώσουν του φόρου οι Έλληνε, να πουλήσουν τα σπίτια του. Ακόμα και στο θέμα των ακινήτων, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη. Δηλαδή να πληρώνουμε όλοι οι κάτοχοι ακινήτων ένα φόρο, ο οποίο να μην είναι φόρο όμω, που να μην είναι. Όχι, όχι αναλόγω με το εισόδημά σου. Όχι, όχι. Αναλόγω με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Είναι κουβέντα αυτή μέσα στη Βουλή, να δείτε. Είναι κουβέντα μέσα στη Βουλή αυτή. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Πει τι δυνατά αν είσαι άντρα, πε τι δυνατά αυτή κουβέντα. Αν το κληρονόμησε εισόδημα. Αν το κληρονόμησε. Τι θέλετε να κάνω. Πετάτε παρακαλώ. Παρακαλώ. Πες είναι δυνατά. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Εξεδήλωσαν των πηγαίων ενθουσιασμών του για την βασιλική επίσκεψη. Θα πήξεις ρε, θα σας φάμε αρκούδες ρε. Επειδή πάλι ψυχούλες αθώες πληρώσανε να πούμε, είδε πνιγμένα παιδάκια στο αγαθονίσι. Ποιο θα την πληρώσει, οι ένοχες ψυχούλες. Πάνω στα λόγια του Αμβρόσιου να ευχηθώ κι εγώ σε αυτούς που πλουτίζουν από τον πόλεμο να σαπίσει το χαβιάρι που θα φάνε στο στομάχι τους και αυτά ή θα θεωρηθεί, ξέρω εγώ. Εσύ μπορεί να πας και φυλάκι. Τέλος πάντων, για μια αφιέρωση πειρά, επειδή άκουσα τις παραξικάρδια, δόξα τον Αμβρόσιο υλικό έχετε. Εγώ θέλω σαν γέφυρα την οδή στο μαλάκα του Μιλιώκα. Βάλε ήξερε τώρα από πολιτικού διάφορα για να το πλουτίσει να πούμε το αυτό. Και θέλω να το αφιερώσω στον μεγαλύτερο μαλάκα της υπόθεσης, Έλληνα ψηφοφόρο. Αμβρόσιος ο Χρυσαυγίτης. Καραμποφάρι, καραμποφάρι. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Καραμποφάρι. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Φόφη, ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα άντρας. Του παλιοφλόρου. Ανδρόσιος ο ναζιστής. Με το μαράκα. ήθελα εδώ πογόνι για την Παρασκευή, λόγω τη Πέμπτη. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στου δρόμου. Στρατιώτης Μπαλούρδος Παναγιώτης, οδηγός μηχανικού 76 ΕΣΟ. Λαμβάνω τη μία, σας αναφέρω κύριε Λοχαγή, ότι αιτούμε πενθαήμερο σε αγροτική άδεια. Και από πότε έγινες αγρότης, Μπαλούρδο? Ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε Λοχαγή. Το βλέπω. Σπαράζω μέσα μου! Δύο πράγματα θέλω για την Παρασκευή, δεν ξέρω. Ένα-ένα να βάλει στην Ακριβοπούλη, δεν κάνατε τη γυγιά που έλεγε την αλλαγή της ώρας. Μια και θα αλλάξει η ώρα την Κυριακή, μην μπερδευτούμε πάλι. Α, το τηλεφώνημα λες, ναι. Ναι. Γεια σας. Τις ειδήσεις ή τις κάνατε, την Ακριβοπούλου, γιατί δεν λέει ειδήσεις? Πάτε καλά, κυρία μου. Ορίστε. Τι ώρα την ακούγατε κανονικά? Τις 2 η ώρα. Α, και τώρα είναι 2:30, έχετε δίκιο. Ναι. Κούκου, η ώρα άλλαξε. Πάλι εκείνο το πλακατζί και λέει διάφορες βλακίες. Εντάξει, δεν σας το λέω, μη σας το χαλάσω, ε. Τις ειδήσεις θέλουμε να ακούσουμε, όχι αυτές τις βλακίες που λέει αυτός. Η ώρα άλλαξε, κυρία μου. Άλλαξαν οι ειδήσεις? Ναι, ναι, όχι. 7 ώρες πίσω, Νέα Υόρκη γίναμε. Ορίστε. Τι ώρα έχει ειδήσεις? Καλά. Μισό λεπτό. Τι ώρα έχει ειδήσεις, πέστε μου, τι ώρα έχει ειδήσεις? Στις 2. Στις 2? Ναι. Είπε κάτι αυτό και μετά έβαλε τον πλάκα. Δεν είχε ειδήσεις, ούτε Ακριβοπούλου, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Δεν θα σας το πω εγώ για να μην σας ταράξω. Ναι. Θα σας δώσω την κυρία δίπλα μου. Αλλά με το μαλακό, αν σας πούνε κάτι για ρολόγια που πάνε μια ώρα πίσω, μην ταραχτείτε. Συμβαίνει 2 φορές το χρόνο. Στις 2 η ώρα δεν έχετε ειδήσεις? Έχουμε, ναι. Γιατί δεν τις βάλετε? Να κάνω μια ερώτηση. Αναλυτικές ειδήσεις, εν συντομία είπατε κάτι και βάλετε μετά αυτό το πλακατζί και δεν είναι διάφορα. Αφήστε με να μαντέψω, ψηφίζετε λαός. Ε? Και όχι, καμία σχέση. Μα πώς, τέτοιο μυαλό να πάει χαμένο? Ναι. Κρίμα είναι. Πάντως έχετε δικαίωμα ψήφου, ας καταλήξουμε εκεί. Με λες, κύριε συνταγματάρχα μου, όλο στα μαγειρία και στα φωτιστήρια με βάζουν υπηρεσία. Και το άλλο, είχατε κάνει ένα αρχητικό με τον Καραμαλή, το θυμήθηκα, που έλεγε και τον μπούστη τον ταξιούχο και τον μπούστη τον... Α, είσαι παλιός. Είμαι παλιός, από τότε ξεκίνησα. Μ' αρέσεις. Αυτό ήταν το καλύτερο. Είσαι ελληνοφρένια vintage. Και φανατικός. Vintage fan. Φανατικός. Mm. Πάνω απ' όλα, κυριαρχεί η έγνοια μας για τους οικονομικά ασθενέστερους. Και το μπούστη, το χαμηλόμισθο. Το πούστη, το χαμηλοσυνταξιούχο, το πούστη, μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον αγρότη, το πούστη, τον άνεργο. Τι είναι αυτό, Κατσάμπελα? Ποιο? Το αγγούρι. Κάναμε επανάσταση. Πηγαίνετε να πάρετε τον οπλισμό σας. Καλημέρα. Θέλω την Παρασκευή θα μου βάλεις Αμβρόσιο που έλεγε για τους ομοφιλόφιλους. Συνεχεία θα μου βάλεις τον παράκια που σου λέει «Ρε μπάμπι, σε θυμιατό πέσαμε». Και συνεχεία θα του λες εσύ «Καλέ καπαρετζή». Αυτός χορεύει και με το θυμιατό. Και να σου λέει αυτός «Θα σε γεμίσω λεμπιδιές». Κανόνισέ τα και τελευταία θα βάλεις το Λεβέντι να λέει «Τον Αμβρόσιο, το φουκαρά, το φτωχό, του ανάβω συνέχεια το καντιλάκι του με λάδι». Τι είναι μίσος και τι είναι αγάπη? Να σας το πούμε εμείς, όχι αυτοί. Μη διστάζετε λοιπόν, όταν και όπου τους συναντάτε, φτύστε τους. Μην τους αφήνετε να σηκώσουν κεφάλι, είναι επικίνδυνοι. Αμβρόσιος ο φασίστας. Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε ρε π***. Αμβρόσιος ο χουντικός. Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί και σε ευρώ, σου γεμίσω τον κόκκινο λιπηδίες, το ξέρεις. Αμβρόσιος ο ναζιστής. Εσείς μπερδεύετε, ο παπάς. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, για τον παπά. Δεν το μπερδεύουμε. Το κήρυγμα μίσους από έναν ιεράρχη είναι απαράδεκτο. Ο πολιτικός μπορεί να λέει ότι θέλει. Είναι και έξω από τον ναό. Ναι, από πολιτικούς είναι παραδεκτό. Όχι, μπορεί να λέει ότι θέλει. Αλλά δεν επιτρέπεται από τον ιεράρχη. Από δημόσια πρόσωπα γενικά οι υπερβολές πρέπει να αποφεύγονται. Πρέπει να αποφεύγονται. Έτσι να το πείτε και όχι πάνω στον Αμβρόσιο όλα. Αμβρόσιος ο ναζιστής. και στον πυρό, σε όλους, κύριε. Εντάξει. Να αφήσω λίγο. Κύριε, ο Αμβρόσιος είναι ένας άνθρωπος υπερβολικός. Αμβρόσιος ο φασίστας. Αλλά αν πάτε και ρωτήσετε στην περιφέρεια που είναι δεσπότης, θα δείτε ότι όλοι τον συμπαθούν και οι αντίθετοι. Να ρωτήσω. Και αντιθέτου, δηλαδή και οι κομμουνιστές. Αμβρόσιος ο φασίστας. Ο Αμβρόσιος είναι ένας άνθρωπος φασίστας. Τον έχουμε καντήλι. Καντήλι με λάδι. Εσύ είσαι αδελφός πατριώτης. Εγώ είμαι αδερφή πατριώτης. Καλέ!